janji ning kene ning suramadu jari jam pitu ora ketemu opo sing ojo larani ati janji ning kene ning suramadu aku ngenteni nganti tengah wengi janji ning kene ning suramadu aku ngeleki ana ning endi kowe dalan jembatan suramadu ning kene ning suramadu jari jam pitu ora ketemu opo sing ojo larani ati janji ning kene ning suramadu jari-jari itu kok ora ketemu opo sing ojo larani atiku aku ngenteni nganti tengah wengi janji ning kene ning suramadu aku goleki ana ning endi dawane dalan jembatan suramadu wis tak lewati kowe ono ning endi janji wis mateng kowe karo aku janji ning kene ning suramadu jan